कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां। कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियां। तेरे करीब मैं हो सकूं, दे दे तू अपनी रजा, पास बिठाऊं ये जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे। मैं दिल की ये ख्वाहिश के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। तुझसे मोहब्बत हुई है मेरी है बस ये खता, तुझसे मैं दूर रहूं ये मुझको गवारा कहां। मैं तेरे साथ में ही रहूं, छोड़ू ये सारा जहां, पास बैठाऊं ये सुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे। मैं दिल की ये ख्वाहिश के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। ये जुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे। मैं है दिल की ये ख्वाहिश के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा।